Na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 sierpnia, minęła 13. Małgorzata Maligorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie rozpoczynających się właśnie w Gdańsku oficjalnych obchodach sierpnia 80 Nowoczesnej, która będzie wnioskować o zwołanie Komisji do Spraw Służb Specjalnych w sprawie afery korupcyjnej w Radomiu i Komisji Europejskiej, która będzie rekomendować likwidację zmiany czasu. W Gdańsku rozpoczynają się właśnie oficjalne uroczystości 38. rocznicy strajków w 1980 roku i powstania NSZZ Solidarności. Wezmą w nich udział m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a szczegóły zna Tomasz Zielankiewicz. W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej zaczyna się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności. Weźmie w nim udział premier Mateusz Morawiecki. Jak mówi prezes IPN Jarosław Szarek, to tu zaczęła się droga do wolności. Wiodła właśnie przez salę BHP, przez Stocznię Gdańską. Gdańsk, miasto wolności, miasto Solidarności. To tu to się zaczęło. Stefan Lewandowski, jeden z sygnatariuszy porozumień sierpniowych, wspomina zwycięski dla opozycji koniec negocjacji. Zostało to podpisane. To, co myśmy chcieli. Był nasz pierwszy postulat wolny związki zawodowe. O godzinie 15 premier i prezydent złożą kwiaty pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. Godzinę później w Bazylice Świętej Brygidy odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Wieczorem na placu koło sali BHP odbędzie się koncert Koniec lata z Solidarnością. Z Gdańska Tomasz Zielankiewicz, Polskie Radio. Strajk w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się 14 sierpnia 1980 roku. Jego bezpośrednią przyczyną było zwolnienie z pracy suwnicowej Anny Walentynowicz na 5 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a na czele strajku stanął Lech Wałęsa i to on podpisywał z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim historyczne porozumienie zawierające 21 postulatów, wśród nich postulat utworzenia niezależnego samorządnego związku zawodowego. Powstanie Solidarności stało się faktem. Polacy podzieleni podczas obchodów sierpnia 80 oddzielnie świętuje jej opozycja. Już rano liderzy PO i Nowoczesnej razem z byłym prezydentem Lechem Wałęsą złożyli kwiaty przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku. Będzie też przejście ulicami Gdańska sprzed budynku Sądu Okręgowego w okolice siedziby Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie odbędzie się wiec. Te obchody współorganizuje Komitet Obrony Demokracji Miasto Gdańsk, a ich hasło brzmi Porozumienie. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie dotyczącej planów inwestycyjnych Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj możemy obwieścić urbi et orbi światu i temu miastu, że Stocznia Gdańska wchodzi w kolejny etap swojego życia, że Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, ma szansę na kolejny etap swojego rozwoju, wbrew tej zemście Rakowskiego i komunistów, którzy pod koniec lat 80. zamknęli Stocznię Gdańską. W lipcu Stocznię Gdańską przejął Skarb Państwa. Tereny stoczniowe na Wyspie Ostrów mają być zrewitalizowane. Wnoszę do przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych o zwołanie posiedzenia komisji w celu wyjaśnienia działań służb w związku z możliwym zatuszowaniem afery korupcyjnej w Radomiu, oświadczył Adam Szłapka z Nowoczesnej. Wczoraj Gazeta Wyborcza podała, że w 2016 roku CBA miało materiał do postawienia zarzutów korupcyjnych dwóm posłom PiSu z Radomia. Łapówki miały być wręczane w formie gotówki i nieruchomości. Według gazety po zmianie władzy sprawę wyciszono, a funkcjonariusz, który ją prowadził, odszedł ze służby. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski zarzuty pod adresem posłów PiSu nazwał stekiem bzdur. Komisja Europejska będzie rekomendować likwidację zmiany czasu, zapowiedział to jej przewodniczący Jean-Claude Juncker w wywiadzie dla niemieckiej telewizji CDF. Dodał, że komisja postanowiła wziąć pod uwagę wynik konsultacji społecznych. W ankiecie wzięło udział ponad 4,5 miliona osób i 80% z nich opowiedziało się za likwidacją zmiany czasu. Według Jean-Claude'a Junckera czas letni powinien obowiązywać przez cały rok. I takie rekomendacje komisja ma przedstawić Europarlamentowi, który wzywał ją dwukrotnie do znowelizowania przepisów z 2001 roku. Określają one datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich unijnych krajach i datę przejścia na czas zimowy. Europosłowie argumentowali, że przestawianie zegarków ma negatywne skutki dla zdrowia ludzi, rolnictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ale ponieważ kwestia zmiany czasu leży w gestii państw członkowskich, to do nich będzie

się wieszał psy, jej złotą trąbkę tylko zawinął w pościel, zarzucił plecak i opuścił swą wioskę. I tak cały dzień szedł i szedł, aż słońce zaszło, no i nastał zmierzch. I nagle ujrzał migające światła i słyszał, że muzyka też tam gra. Miasta blask, miasta wrzask, jasiowi atmosfera była w smak. Szybko poznał kolegów na dżemie, a oni zachwycali się jasiowym brzmieniem. On nie spoczął, rozwijał talent, dwa sasze, gamy, harmonię i skalę. Wesela, bale, gale, zaczął grać na scenie, Jasiu kochał stać. Strzobów podbił gość i okazało się, że to był ktoś, co siedzi w branży, a w zasadzie jest menadżerem i chciałby poprowadzić Jasia karierę. Kontrakt podpisał i płyta pita jest, trudno uwierzyć w radiu grają koncerty, wywiady, flesze. I tak z dnia na dzień Jasiu znalazł się w show biznesie. W telewizorze stanęło Janie, a Jan nie wspomniał choć jednym zdaniem, gdzie się urodził i skąd pochodzi. A biedny są, co ciągle w głowie zachodzi. Jak udobruchać tu małego Jasia i wysłał mu pismo, żeby przepraszał treści. Panie Janie, wpadnij, adres znasz, możesz grać już cały czas. Życie do siebie ma to, że nie przywiedzisz go i ja. Na szczęście zyzowa to patrząc łata żart. I to co biło w twarz, bije prawo, gdy grasz. Uśmiech w fałszu znasz. Życie do siebie na to, że nie przywiedzisz go i ja. Na szczęście zyzowa to patrząc łata żart. I to co biło w twarz, bije prawo, gdy grasz. Uśmiech w fałszu znasz. Ty kto ustąp, kto myć ja. O Jasiu śpiewał Bibobit. W studiu Krzysztof Szubzda, a ja już tłumaczę związki Jasia z Trytytką. Gdyby Jaś miał od najmłodszych lat ze sobą Trytytkę, pewnie nie miałby późniejszych problemów i od razu zawojowałby rynek muzyczny swojego miasteczka albo i od razu świata. Bo jak udowodniłeś przed kilkoma minutami, Trytytka jest dobra na wszystko. Tutaj muszę zrobić uzupełnienie edukacyjne, bo państwo korzystając z adresu akademia.rozrywki@polskieradio.pl uzupełniają określenia do słowa Trytytka. To nie wszystkie są, rozumiem. Nie wszystkie. Pan Radek zna Trytytkę jako ten teges. Pan Rafał podpowiada słowo Wichajster, a pani Ewa zwraca uwagę, że jest niemiecki odpowiednik Trytytki. To się nazywa, postaram się z pięknym niemieckim akcentem to przytoczyć, Kabelbinder. Binda. Kabelbinder. A Wichajster to też chyba po niemiecku, bo to Wichajster, czyli jak on się nazywa, nie? To... Wichajster jest po polsku, ale Wichajster jest po niemiecku już. Tak, tak, tak. Może Trytytka, Wichajster albo Kabelbinder też pomogą nam w tej powtarzającej się rokrocznie na przełomie sierpnia i września niezręcznej sytuacji. Kończą się wakacje, trzeba wrócić do szkoły, do pracy, trzeba się żegnać i witać, wyjeżdżać, przyjeżdżać. Nie żeby człowiek nie robił tego codziennie, ale ta pora roku nadaje temu jakieś specjalne znaczenie. Jak się przed tym bronić? Przed trudem powitań i pożegnań? No właśnie, ja tak z rozpędu powiedziałem, że powitania są fajne, a pożegnania niefajne. A to tak chyba dosyć płytko potraktowałem, bo mogą być też fajne pożegnania i tak też można na to spojrzeć. Na przykład się można pożegnać z nielubianym szefem albo... To może być bardzo głębokie pożegnanie. Nie wiem, z psującym się starym samochodem, z nałogiem. To są fajne pożegnania, a powitania mogą być z kolei niefajne. Także to są chyba dwie strony monety. Bo chyba, że tak sobie teraz pomyślałem, że to jest jedno z drugim związane na takiej zasadzie jak wchodzenie po drabinie, nie? Żeby wejść na wyższy szczebel, to trzeba opuścić niższy, więc żeby coś przywitać, trzeba coś pożegnać. No jakie to mądre. To tak całą piosenkę nad tym myślałem, więc nie może być głupie. A jak się spadnie z drabiny? No to wtedy się wita ze szpitalem, nie wiem. Dobre są takie opowieści z życia wzięte, mam wrażenie. Nie chodzi zaraz o cieszenie się z cudzego nieszczęścia, ale trzeba udowodnić sobie, że pożegnania, powitania mogą być bardzo ciekawe, tak jak przed chwilą to tłumaczyłeś. I gdyby państwo mieli takie historie świadczące o tym, że powroty do pracy, do szkoły, pożegnania z urlopami, chodzenie po drabinie i tak dalej mogą wiązać się z czymś ciekawym, zabawnym, nietypowym, to my chętnie przekażemy dzisiaj te historie w świat. Niech krzepią, niech podnoszą na duchu. Do godziny 14 postaramy się nawzajem powspierać, ile się da, żeby przynajmniej do października wystarczyło. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. A z powrotem do pracy. Masz jakąś anegdotę? O pracy? Z pracą się tak chyba jednak wolę żegnać. Ja właśnie miałem bardzo pracowite wakacje, z którymi teraz się żegnam z pracą i czeka mnie trochę luźniejszy sezon jesienny, z którym się witam z jednej strony z radością, ale też taki trochę ze smutkiem, bo tak lubię jednak pracować. Czyli ale to jest wszystko nietypowe. Pomieszane, nie? Pomieszane, ale nietypowe. Czyli my w zasadzie większość społeczeństwa teraz się żegna z wakacjami i to wzbudza smutek, a ty się witasz z wakacjami i to wzbudza smutek. Ja wiem, że jestem tak trochę w poprzek społeczeństwa, bo no, jednak głównym moim zawodem jest bycie panem konferansjerem, więc ja głównie pracuję w weekendy, czyli pracuję pomagając Polakom wypoczywać, a później, kiedy Polacy idą pracować, to ja idę na zasłużony odpoczynek po tej pracy, którą wykonywałem, kiedy oni odpoczywali. Jeżeli ktoś miałby dla Krzysztofa pracę na wrzesień i październik, to on z przyjemnością, podejrzewam? Tak, tak, tak. Nie wiedziałem, że to można do tego wykorzystać, ten program. Dlaczego ale jakby nie? Coś, to tak. Więcej. Kontynuujemy wątek pracowniczy za chwilę w piosence Wałów Jagiellońskich, a teraz w przesyłce z zachodu. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry. Czym mogę panu pomóc? No mów, no. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. A na jakie stanowisko? Szwagier znalazł taką ulotkę, nie? Że szukasz pracy, to zadzwoń, więc przyszedliśmy. We dwóch. To poproszę pana CV i list motywacyjny. Oczywiście ma pan. Znaczy, no mam to jakieś takie, no mam. To jest pana curriculum vitae? No tak, to jest takie mój kulek z vitae, taki. No znaczy, no moje, no w takim jakimś sensie. To jest pana CV? Znaczy bardziej takie ogólne, takie przykładowe z internetu. Na jakie stanowisko pan aplikuje? A proszę powtórzyć, bo się nie wsłuchałem, nie skupiłem. Pytam, na jakie stanowisko? Stróż nocny. To proszę się zapoznać z tym arkuszem informacji o stanowisku pracy. A ja za chwilę wrócę, żeby przeprowadzić z panem krótkie interview. Dziękuję, rozumiem, zostaję ze szwagrem i wczytuję się w informację. No, czytaj, szwagier, co tam. No to czytam. Witamy, bla bla bla, pionowa ścieżka kariery. Czyli co? To będzie tak. Jak zaczynasz jako zwykły pracownik, to ciągle cię awansują, aż zostajesz prezesem. O, tu jest coś dobrego. Coaching. Będą ci tu robić coaching. Co? Będziesz miał trenera swojego osobistego jak sportowcy. No a niby po co mnie takie coś? Do wyścigu szczurów cię szykują jak nic. Ty przecież ja nigdy nie biegałem. No to słuchaj, to wygląda mniej więcej tak. Wszyscy pracownicy jesteście szczurami. A prezes? Prezes też. To po czym poznam, że to prezes? Jak to po czym? Najgrubszy jest. I futro ma najlepsze. I teraz słuchaj tak. Nie możesz być ostatni, bo przegrasz i wlecisz. Ale jak tego z przodu najgrubszego, tego prezesa będziesz chciał dogonić, to on cię patykiem po nogach. Nie, ale za co? Bo trzeba biec w środku stawki. No to przecież każdy biegły w środku. Nie, nie, nie. Prezes jest sprytny. Biegnie z przodu i krzyczy, żeby biec szybko. Że będą nagrody, że będą awanse. A jak już go dogonisz, to on cię patykiem po nogach. Czyli tak to wygląda, niby wszystko ładnie, pięknie, nie? Wysłali nam tutaj taką lalę w garniturze. Powiem tak, grabasz też w garniturze. No to co ja mam jej powiedzieć, że co, że odmawiam? No jasne, że tak. Powiedz, że nie będziesz szczurem w klatce, że nie dasz się gnoić i niech wsadzą sobie te pieniądze i tych trenerów. I ty nie zgadzasz. A tak im powiem. Mam swoją godność i szwagra. Niech tu przyjdzie ta lala, to wszystko jej wykrzyczę prosto w ten jej kłamliwy garnitur. No to tak. Słuchaj, pani, Ja ze szwagrem ustaliliśmy... Chciałam tylko pana poinformować, że niestety nie przyjmiemy pana. A, to do widzenia. Do widzenia. Ej, ale nas zrobiła skubana. Dobra tam. Chodź, naplujemy jej na klamkę. Liczy się godność. A przed nami większe cele, a przed nami nowy świat. Razem młodzi przyjaciele zbudujemy nowy ład. Do pracy, rodacy, do fabryk, do roli. Już nowe się jutro wybuwa powoli. Ej, łady do roboty, niebieskie taki do paki. I niech we robota, co ta wolna sobota. W naszych rękach nasza sprawa, w naszych rękach przyszłość mas. Domy rosną z lewa, z prawa, tymi ręcami rośnie tysiąc wsi miast. Wały Jagielloński, od razu się chce wracać do pracy, tak, prawda? Jest. Do fabryk, do roli, już nowe się jutro wykuwa powoli, hej młoty do roboty. Tylko z tym lekceważeniem wolnej soboty bym nie przesadzała, mam wrażenie. Nie, na pewno nie warto. akademia.rozrywki@polskieradio.pl Zastanawiamy się dzisiaj z Krzysztofem Szubzną i z państwem, czy powroty, czy pożegnania. Dobrze mówię? Powroty, pożegnania. Powitania, pożegnania. Mm-hmm. Bo to do siebie pasuje, tak. Są te zamienniki. I mamy tutaj bardzo ważną funkcję do spełnienia, ponieważ pan Radek wysłał wiadomość, która, ja się postaram zacytować. Którego serdecznie witamy. Tak, za chwilę też równie serdecznie pożegnamy, ale jak jest źle, to fajnie jest się pożegnać. Jak miło, to żal wielki. Pożegnałem kiedyś wakacyjną miłość Karolinę z Kolonii w Toruniu. Mieszka teraz obok w Gdańsku, ale nikt z nas nie wiedział, że tamto pożegnanie będzie ostatnie. A było miłe w sumie. Pozdrawiam ją serdecznie, bo pewnie słucha Akademii w swojej firmie informatycznej. No, musieliśmy się tym listem podzielić. To też takie bardzo mądre i głębokie, żeby uważać na każde pożegnanie, bo każde może być ostatnie. Tak, ale my tutaj będziemy dyżurować. W razie czego, jeżeli chcieliby państwo skorzystać z naszego pośrednictwa, to my możemy tak złagodzić te pożegnania. Mam taką anegdotę właśnie, która się kończy ostatnim pożegnaniem, więc już zdradziłem puentę. Kiedyś słyszałem o takim nauczycielu, chyba tutaj w Warszawie, który miał jakąś egzotyczną grupę uczniów i uczył ich języka polskiego i oni po pierwszym roku, kiedy musieli się z nim jakoś pożegnać, to poszli do kwiaciarni wybrać mu jakąś specjalną, stosowną wiązankę na tę okoliczność i wybrali wiązankę z napisem ostatnie pożegnanie. No, czyli czegoś tam się nauczyli z języka polskiego. Niedługo dzień nauczyciela będzie. będzie również obchodzony, prawda? To już tak. Można przygotowywać swoje niespodzianki. Tak, tak, tak, dla naszych opiekunów i nauczycieli. Pani Ola napisała, pożegnania są fajne, bo zawsze wtedy pieczemy ciasta. Dzisiaj przykładowo syn żegna się ze żłobkiem, upiekłam z tej okazji 30 babeczek. Mąż się cieszy, bo parę babeczek zostało w domu, to znaczy nie zostało, bo już ich nie ma. Bardzo dobre rozwiązanie. I w ogóle tak fajnie zabrzmiało, fajnie, że mąż się cieszy, że parę babeczek zostało w domu. Czyli jak pięknie, szczerze tak. Można się cieszyć z pożegnań. akademia.rozrywki@polskiradio.pl. Jeżeli mieliby państwo jeszcze więcej takich krzepiących ich historii, którymi możemy się podzielić, to my bardzo chętnie. Omówiliśmy powroty do pracy, teraz powroty z wakacji. Jak to złagodzić? Zdarzył ci się kiedyś taki... No, ty teraz zaczynasz wakacje z tego, co opowiadałeś, ale taki spektakularny, piękny powrót z wakacji. Takie pożegnanie, że tylko się żegnać. Takie, z jakimś miejscem. Znaczy ja wtedy sobie myślę, że na pewno tu wrócę i wtedy to pożegnanie jest jakieś takie przyjemniejsze. I tak robię. Bardzo spektakularne. No tak. Dokładnie takich pocieszeń potrzebujemy dzisiaj. Do rozmowy za chwilę wrócimy, ale posłuchajmy najpierw materiałów, które jakoś tak się złożyło, że od lat mniej więcej o tej porze pojawiają się w Akademii Rozrywki. Może to już nawet taka nasza tradycja, że jeżeli truskawki, to tylko wy. Milanówku. A to ja widzisz, tutaj trochę mam inne skojarzenie, bo my pod Białymstoki mamy takie miasteczko Korycin, w którym ja tam też próbuję truskawkę i nawet robimy taką walkę i bijemy się truskawkami. W tym roku była susza, ale też 1000 tona truskawek poszła. Przepraszam, że tak wydłużyłem. Proszę bardzo. A my poszerzamy naszą tradycję. Jeżeli truskawki, to tylko w Milanówku i w Korycinie, a wakacje w Nałęczowie z kabaretem Moralnego Niepokoju. Proszę zwrócić też uwagę, jak to się pięknie wpisuje w narodowe czytanie Przedwiośnia, które już przed nami za chwilę. To miały być urocze 5 dni wakacji. Razem z niedawno poznaną dziewczyną Andrzej Kwiecień wyjechał do Nałęczowa. Wąwozy, lasy, romantyczne spacery, seks. Nic z tego nie wypaliło. Leje od rana do wieczora, nie ma co robić, nuda. Zdesperowani w poszukiwaniu jakiejkolwiek rozrywki idą do Muzeum Stefana Żeromskiego. Zaczyna się śmiertelna gra. Cholera jasna, cholerna ulewa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ten pokój to całe muzeum? Tak. Nic, Andrzej, jak już jesteśmy. Dobrze, to proszę dwa bilety. Normalne czy ulgowe? Jeden normalny, jeden ulgowy. Ulgowy jaki? Studencki. Legitymacja. Kurczę, zostawiłam w pokoju. Czyli dwa normalne. 8 zł. Dobrze, proszę bardzo. Nie mam wydać zdychy. Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 roku we wsi Strawczyn, województwo kieleckie, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Nauki elementarne pobierał w szkole wiejskiej w Psarach. W 1874 roku wstąpił do gimnazjum w Kielcach. Przepraszam bardzo, a czy możemy zwiedzić muzeum? Możecie. Jesienią 1886 roku zapisał się do warszawskiej szkoły weterynaryjnej. Z braku środków materialnych zmuszony był porzucić studia weterynaryjne, podjął pracę nauczyciela domowego w dworach szlacheckich na Kielczyźnie, Mazowszu, Podlasiu i Nałęczowie. Nałęczowie właśnie poznał swoją przyszłą żonę Oktawię z Radziwiłłów Rotkiewiczową, która mu umożliwiła nawiązanie kontaktów literackich. Przepraszam bardzo, czy mógł pan nic nie mówić przez moment? Dlaczego? No po prostu popatrzymy sobie, co tu jest i pójdziemy sobie. Dokładnie. A wy co, kuziwa, myślicie, że już wszystko wiecie o Żeromskim? Że już wszystkie rozumy zjedliście? A czym debiutował Żeromski? Nie wiem. To zgaduj. Nie chce mi się. Zgaduj, bo rozwalony na całe... Co napisał pierwsze? Przedwiośnie. A gówno! Opowiadania i rozdziubią nas kruki wrony. W roku którym? 1800. To wiadomo, że 800, ale dalej. A pomylcie się, więcej niż 5 lat to was kropi. 1894. Piątym, durniu. Ale może być. A teraz uważajcie, półgłówki. Nie zgadliście już 2 razy. Jak 3 raz się pomylicie, to już po was. Na przestrzeni jakich epok literackich żył i tworzył Żeromski? Pozytywizmu? Powiedzmy. I dwudziestolecie międzywojenne. Nie ominąłeś czegoś, śmierdzielu? Chyba nie. Nie? Młoda Polska! Czyli inaczej modernizm. Fin de siècle. Dobrze. Widoczne cechy modernizmu w stylu Żeromskiego to? Rozbudowana fraza, dekadentyzm, naturalizm. Tak.

Ja miałam oczy nieprzytomne, czułam gorący poszum krwi. Więcej nie pomnę, ale pomnę, jak strasznie smakowały mi truskawki w Milanówku, cukier jak śnieg Kilimandżaro. Wuj przez sen mruczał cztery karo, bo we śnie w brydża grał. Truskawki w Milanówku, na widelczyku srebrnym drżące, o cichym zmierzchu sprzyjające związkowi dusz i ciał. Truskawki w Milanówku, na księżycowy promień złoty, ty nawlekałeś swe tęsknoty, a ja westchnienia me. Truskawki w Milanówku, przez chwilę człek nie podejrzewa, że to nie Lorelai w mgle śpiewa, lecz gwiżdże EKD. Cichą tęsknotę darmo kojąc, w jesienny zapatrzona liść, chcę bardzo, by piosenka moja zawarła jeszcze taką myśl, że kalarepa z Wołomina, która stanowi czasu znak, choć strasznie plenić się zaczyna, wspominać tak się nie da jak. Truskawki w Milanówku, martwa natura, żywy dowód, że jeszcze wciąż istnieje powód, by pod wieczorki jeść. Truskawki w Milanówku, wytworne żarty od niechcenia, ach, pracowały pokolenia na formę tę i treść. Truskawki w Milanówku, wuj konkubinę miał w Brwinowie, ale nam o niej nie opowie, wuj już na chmurce gdzieś. Truskawki w Milanówku, wasz czar nie zniknął i nie przepadł, nim was zagłuszy kalarepa, poświęcam wam tę pieśń. O truskawkach w Milanówku śpiewała Hanna Banaszak. Słowa tej piosenki napisał Wojciech Młynarski, muzykę do nich skomponował Jerzy Derfel. Pan Stefan już przez cały tydzień, jeżeli nie dwa tygodnie, wysyła nam cały czas jedno pytanie. I wydaje mi się, że to chyba jakoś mu się też powiązało, panie Stefanie, panu się powiązało z truskawkami, trochę z tym powitaniem, pożegnaniem wakacyjno-sierpniowo-wrześniowym. O co chodzi z galopującym, to jest ważne pytanie, metafizyczne wręcz, o co chodzi z galopującymi cenami masła? Ciągle galopują? No chyba tak. Nasz korespondent donosi. To myślałem, że ta galopada już ustała trochę. Ja tak na bieżąco, tak w jakimś regularnym rytmie masła nie kupuję, tak czasem wymieniam z innymi smarowidłami, więc nie zauważyłem. Ale nie mam pojęcia. Jak wykorzystać w takim razie masło w tym, żeby było nam lepiej na tym przełomie sierpniowo-wrześniowym? No właśnie, jeśli ceny galopują, to może właśnie przestać je wykorzystywać. Przejść na tańsze zastępniki. Typu? Nie wiem, jest taka wielka wojna masło czy margaryna. Nie wiem, może ceny margaryny nie galopują. Czy to się ma jakoś do siebie? Nie wiem, jak się ma margaryna do masła. Powinno być takie zestawienie, nie? Jak euro do dolara. Żeby to było, można jakoś porównywać. I właśnie sobie zaczynam wyobrażać takie pole jak pod Grunwaldem, po jednej stronie masło, po drugiej stronie margaryna, tak, tak. I galopują. galopują. No właśnie, wtedy było... Nie, to powinny chyba jednak, tak jak na torze Formuły 1, obok siebie galopować, żeby było widać, kto galopuje wolniej. I to kupować. Mhm. To ma sens. A do szkoły jak można to zastosować do powrotów do szkoły? Bo jeszcze ten temat musimy rozwinąć. Tak. Ja pamiętam, że taka moja pierwsza, taka dziecięca depresja zawsze wywoływana była przez taki napis, żegnajcie wakacje, witaj szkołą. Widzę, że same pozytywne tematy uda nam się dzisiaj poruszyć. Tak, ale pamiętam, że kiedyś taki mądry człowiek jakiś powiedział mi, żebym nie pamiętał z wakacji tylko tego, że się skończyły, bo wtedy będzie rzeczywiście taka depresja. Powiedział mi to tak samo, jakbyś, nie wiem, z meczu pamiętał tylko, nie wiem, mecz to nie najlepsze. Na przykład z koncertu pamiętał tylko to, że się skończył, nie? Że z koncertu się pamięta raczej coś innego niż to, że się skończył. Nie mówi się o koncercie, że się skończył, tylko że był fajny, że trwał, żeby tak spojrzeć na wakacje. To jest prawda. Mhm. My do tej pocieszającej myśli chcielibyśmy dołożyć jeszcze jedną piosenkę. Bardziej optymistycznej piosenki utworu o powrocie do szkoły w naszym archiwum, proszę Państwa, nie ma. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Żeby już do szkoły po prostu można było iść, żeby już do szkoły. Od choćby dziś, dziś, dziś, taki dzień wesoły. Uśmiecha się jak pełny mak, chcecie iść do szkoły? Też pytanie! Ten, co wymyślił lato, niech żyje nam 100 lat i niech mu pięknie za to zaśpiewa wiatr. Lecz ile można latać po polach i po łąkach i ile można ganiać z kowronka. Hej, żeby już do szkoły po prostu można było i żyli do szkoły. Od choćby dziś, dziś, dziś, tak dzień wesoły. Uśmiecha się jak polima, chcecie iść do szkoły? Coś pytanie! Wakacje dobra sprawa, nie brzydko pachnie las, lecz przecież tam Warszawa już czeka nas. I trochę człowiek tęskni za klasą, zeszytami, za nauczycielami, troszeczkę też. Żeby już do szkoły po prostu można było i żeby już do szkoły. Od choćby dziś, dziś, dziś, tak dzień wesoły. Uśmiecha się jak pełny mak, chcecie iść do szkoły. Mowa, też pytanie? Lalo śpiewał. Fajnie. Maciej Damiński. Wróciłbyś do szkoły? Gdybyś tak, mógł... nawet pomyślałem sobie, żeby na jakiś kurs się zapisać, czy na coś, to też taka trochę szkoła, nie? Jakiś jak język, najbardziej. Jak najbardziej. To jest dobre powitanie z pożegnaniem. Na zakończenie jeszcze jedna pozytywna myśl od pana Tomasza. Nareszcie nie muszę się opalać i przedzierać przez zasieki parawanów. Koniec z wytrzepywaniem piasku z butów. I tego się trzymajmy co najmniej do grudnia. Tak jest. Nie wytrzepujmy piasków z butów. Krzysztof Szubzda był naszą pomocą w witaniu, żegnaniu i za co bardzo dziękuję, bo to był jednak duży ciężar gatunkowy, taka trudna rozmowa na przełomie sierpnia i września. Na zakończenie tej ostatniej sierpniowej Akademii Rozrywki piosenkę Dobrą Radę zaśpiewają Elżbieta Adamiak, Andrzej Poniedzielski i artyści, którzy wzięli udział w zarejestrowanym na płycie koncercie Wywar z Przywar. Krzysztofie, dziękuję bardzo. Tak, ja już się żegnam. Dziękuję. A przed nami jeszcze... Skarby trójkowej rozrywki. Przypominaliśmy o tej porze przez wakacje opowiadania i słuchowiska bezcenne dla trójkowej rozrywki. Dzisiaj kończymy ten cykl jednym z odcinków radiowego serialu autorstwa Adama Kreczmara. Dziunią będzie Wanda Łuczycka, mordeczką Bronisław Pawlik, a Jonasz Kofta na chwilę się tam pojawi jako śpiewający głos z telewizora. My dziękujemy i do usłyszenia. Alo? Nie. Nie ma. O, przyjdzie. Przyjdzie. Tak. Powtórzę. Dziękuję. Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Co to dzisiaj mamy? Na pierwszym teatr. Teatr. Co to ja? Teatru nie widziałam. Na drugim, zaraz, z kamerą na Tehuantepsikolope. A, aż wymyślili znowu jakieś świństwa. No nic. Na razie zapalimy. O, kwiatki pokazują. Kwiatki. No co to ja, kwiatków nie widziałam? A te czekoladki to... Coraz gorsze, stare albo co? Róże pokazują. U babci w majątku w Nieszczycach to były róże. Jedna w drugą. A czekoladki to u Fuksa. Ewedla nigdy nie lubiłam. I miałam rację. Dawniej Ewedel, dzisiaj Ewedel. I tyle mam już z życia. Mordeczka! No, mordecka! Julia, nie prosiłem, ja ci mówiłem wiele razy poważnie, ja ci kładłem w głowę, ja cię molestowałem na ten temat usilnie. Nie zamykaj drzwi na dolny zamek, który się sporadycznie zacina. Mordeczka, nie denerwuj się. Łatwo ci mówić. Kapcie. Tu stoję. Dziękuję. Bonżurka. Tu wisi. Dziękuję, piwo. Już nalewa. Dziękuję. Telewizor. I już nagrzany. Dziękuję. Głośniej zrób. No kiedy nic nie ma. Głośniej zrób, mówię. Co na obiad? Pyzy faszerowane. Mrożone? No najpierw faszerowane, potem mrożone. A to dobrze, dobrze. Widziałaś? Co? Co? Widziałaś? Gdzie? Jak tylko... Co? A potem on jemu. Jak coś pouczającego, to ty nigdy nie patrzysz. I tam będę patrzeć na takie tam. Ciągle murzyni biegają. No co ja? Murzyna nie widziałam. Przed wojną nawet jeden grał w Adrii na saksofonie. No to... To był murzyn. Nie to, co te... Gulasy. Sam bym pobiegał, tylko mi zdrowie nie pozwala. Dziunia, krople. Tu stoją. Ale dobrze robi. Bo ty się kompletnie nie znasz na polityce. Mordeczka, nie denerwuj się. A muszę. Naprawdę, jaka jesteś? Nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty. Co to jest? Co to jest? Już dawno powinien być dzień. No pewnie coś im się popsuło. Im zawsze się coś psuje. Przed wojną to była telewizja. Junia, ja cię przywołuję do porządku. Ja cię karcę. Przed wojną nie było telewizji. Ale jakby była, to by była lepsza. A piosenki jakie były? Junia, przed wojną nie było piosenek. Takie wygłupy. Lepiej by pokazali ten samolot, co spadł. Gdzie? No spadł? No nie wiem, no codziennie jakiś spada. Przed wojną nie spadały, nie. Przed wojną nie było samolotu. Były. Waldi Truszczyński był w brygadzie pościgowej i jak przelatywał nad Nieszczycami, zrzucał mi zawsze wiązankę bzu. A kto to ten z włosami? A to dla dzieci. Rumcaj. Strasznie głupie. No, rumcaj to wcale nie dla dzieci. Ty myślisz, że ja nic nie rozumiem z tej kultury? To grają w Teatrze Polskim. Sama widziałam, na afiszu. Coś ty. Daj głośniej. No, bardzo dobre. Może mi się wybrania, to teatr, kto wie, to zawsze teatr, nie? Ciekawe, kto gra tego Rumcajsa. Pewnie ten, Cholubek. Albo Brywski. Ciekawe, czy lepiej grają? W telewizji jest bardzo dobro. Masz jak mu dała. Gdzie te pyzy? No już przygrzewam. Aha, dzwonił kierownik Marucha. Rany boskie, teraz mi to mówisz? No mordeczka, nie denerwuj się. I co, rozliczamy się z funduszu bezosobowego, czy jak? A czy mnie ktoś coś powie? Cholera, jasna. Powinien zadzwonić, a tutaj się zaraz dzwoni. Niech dzwoń, mordeczka. No to może zaważyć na naszej przyszłości. No dzwoń, mordeczka, no błagam cię. A właśnie, czy nie? Skończyłem pracę! Skończyłem! To mam prawo do osobistej rozrywki i nauki! Mam, Dziuńka! Dawaj pizzy i pywot!